Du? Ja. Vet du hvor det går an å få kjøpt noen stoff her omkring? Stoff? Ja, altså... Stoff. Hva for slags stoff da? Du vet hva jeg mener. Så. Narkotika. Narkotika? Her i Nord-Norge? Ja. Ja, det må bli harsj da.